Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Almere kunnen niet alle nieuwe woningen een stroomaansluiting krijgen omdat het elektriciteitsnet vol is. De gemeente heeft dat te horen gekregen van de netbeheerders Tennet en Liander en zegt erdoor overvallen te zijn. Volgens de gemeente moet er snel een oplossing komen omdat de ontwikkeling van Almere anders tot stilstand komt. Het Israëlische leger zegt het lichaam te hebben gevonden van een vrouw die door Hamas was gegijzeld. Ze werd gevonden in de buurt van het Al-Shifa ziekenhuis. De vrouw zou zijn gedood door Hamas-terroristen in de Gazastrook. Voor zover bekend is zij de eerste gijzelaar die door het Israëlische leger wordt gevonden. Nederland moet de pensioenwet aanpassen. Het Europese Hof van Justitie oordeelt dat Nederland het nu te moeilijk maakt om een opgebouwd pensioen mee te nemen als je in een ander EU-land gaat werken. Vaak moet er over de pensioenoverdracht belasting worden betaald, en dat is in strijd met de Europese regels voor een vrij verkeer van werknemers en kapitaal. Ook de gemeente Haarlem heeft excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Burgemeester Wiene deed dat bij de presentatie van een onderzoek. Daaruit bleek dat Haarlem geen hoofdrol had in de slavenhandel, maar er wel van profiteerde. Wiene zei dat het stadsbestuur zich beschaamd voelt. Eerder kwamen er al excuses van premier Rutte, de koning, enkele provincies en andere steden. De Nederlandse Zwembond laat onderzoek doen naar ongepast gedrag van hoofdcoach Mark Faber, schrijft de Volkskrant. Faber zou een te grote machtspositie voor zichzelf hebben gecreëerd en bepaalde zwemmers hebben voorgetrokken. Ook is er melding gedaan van pesten en intimidatie. De 50-jarige Faber zegt in een reactie dat hij alles wil doen om gevoelens van ongenoegen weg te nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, minima tussen 0 en 4 graden. Overdag geregeld zon, in het westen kan een lichte bui vallen. En het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, vandaag deel 5 van Vroeg en de verkiezingen. We gaan het hebben over migratie. Het thema dat niet alleen kabinet Rutte 4 ten val bracht, maar nu ook voor felle politieke debatten zorgt. Ik wil graag gewoon een normaal huis straks en geen doos. Goeie baan. Je hebt zelfs spaargeld opgebouwd, je ouders willen je helpen. En zelfs buiten de Randstad is het niet mogelijk om een huis te kopen. Nee, ik had niet verwacht dat ik nu op mijn 32e weer thuis zou wonen. De universiteit blijft mij mensen aantrekken en internationale studenten, zonder dat er genoeg huizen zijn. Rijke vriend, heb je daar al aan gedacht? Wat zegt u? Rijke vriend erbij nog. Heb daar nog... Nee. Vroeg. De jonge stem. Met David Brebaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 17 november. Met nog 5 dagen tot de verkiezingen bespreken wij in Vroeg iedere ochtend een ander thema. 8 jongere partijen zijn hierover bij ons in debat gegaan en vandaag gaan we het hebben over migratie. Want meer grip op migratie, dat lijkt eigenlijk elke partij wel te willen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe dan? En is het überhaupt mogelijk om meer grip te krijgen? Dat bespreek ik vandaag met Hein de Haas. Hij is socioloog, geograaf en internationaal toonaangevend migratieonderzoek. Goedemorgen, Hein. Goedemorgen. Hey, je hebt net een boek geschreven. Waarom heb je dat boek geschreven en waar gaat het over? Het boek heet Hoe migratie echt werkt. En de titel slaat er ook eigenlijk op wat ik wil zeggen in het boek. Ik stoor me al jaren aan het migratiedebat. Ik doe al 30 jaar onderzoek naar migratie. En ik stoor me aan dat gepolariseerd tussen pro en anti. En het leek me altijd zo onzinnig. Je vraagt toch niet aan een econoom, bent u voor of tegen de economie? En ik was er eigenlijk, had er eigenlijk genoeg van. En ik denk, ik ga een boek schrijven voor het grote publiek. Want iedereen heeft het recht om te weten hoe het echt zit met migratie. Zodat mensen ook door... Ja, de fabeltjes en de sprookjes en soms ook gewoon leugens van politici door kunnen kijken. Want wat je dus eigenlijk zegt is, er is een heel ander beeld van migratie dan wat de werkelijkheid is. Je doet al 30 jaar onderzoek naar migratie. Wat zijn nou de grootste veranderingen in de afgelopen 30 jaar geweest? Nou, eigenlijk is het een vrij stabiel patroon. Dat klinkt eigenlijk raar. Nederland is natuurlijk al heel lang een immigratieland en dat gaat wel op en neer. En dat heeft met name met de economie te maken. Als het goed gaat met de economie, komen er veel mensen. Als het slecht gaat met de economie, gaat het slecht. Vluchtelingen is een beetje een ander verhaal. Maar daar gaat zo'n pingpongballetje op en neer. Er is niet echt een structurele stijging door de laatste decennia heen. Dus af en toe heb je meer, af en toe heb je minder. Dus eigenlijk een vrij stabiel patroon. We zien wel een lange termijn toename. Dat heeft met name met de arbeidskrapte te maken. Hè? Lage werkloosheid, veel arbeidstekort. In de laatste 10 jaar zie je dat wel toenemen. Mm-hmm. Ja, want je roept in je boek Hoe migratie wel werkt dus op tot die andere dialoog die je net noemt. Kun je uitleggen, wat zou er nou moeten veranderen in de dialoog? Ja, we moeten een serieus debat hebben over migratie. Net als de economie, die is er gewoon. Die heeft misschien positieve kanten, negatieve kanten. Sommige mensen hebben er meer profijt van dan anderen. Sommige mensen hebben er last van. En maar het is er. We kunnen het niet wegdenken, niet wegwensen. De vraag gaat is eigenlijk hoe gaan we ermee om? Want hoe luister jij dan naar, naar zoiets als meer grip op migratie? Nou, dat vind ik ja, op zich geen onzinnige uitspraak. Maar als je dan ziet de illusies die nu op dit moment worden verkocht, dan denk ik, ja, dat is gewoon niet geloofwaardig. Ja, ja. In je boek ontkracht je 22 mythes over migratie. Kun je één voorbeeld noemen? Wat is de grootste mythe die je ontkracht? Ik denk de grootste mythe is, dat zie je zowel aan links als rechts, progressief, conservatief, het idee dat de wereld migratie uit de hand aan het lopen is door armoede, geweld, ongelijkheid, klimaatverandering. Dat de mensheid op drift is. En dat zien we eigenlijk helemaal niet. 3% van de wereldbevolking is een internationaal migrant. Dus woont in een ander land dan zijn of haar geboorteland. En dat percentage was precies net zo hoog 50 jaar geleden. Ja, dus eigenlijk verandert er veel minder dan dat wij zien op televisie bijvoorbeeld. Ja, wat we natuurlijk zien is de ellende. We zien bootjes die zinken, et cetera. En dat gebeurt ook echt. Alleen daarmee krijg je het idee dat dit het verhaal is. Ja, ja. En dan, om een voorbeeld te geven, 9 van de 10 Afrikanen die naar Europa komt gewoon legaal. Helemaal niet met zo'n bootje. Ja. Goed, zit je te luisteren en heb je vragen? Stel die dan ook vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. De Jonge Stem. Met David Brebaert. Ja, laten we even beginnen bij de cijfers, Hein. Want in 2022 kwamen er maar liefst 400.000 mensen naar Nederland. Hoe uitzonderlijk is dit? Heel erg uitzonderlijk. We zaten vorig jaar natuurlijk met name met de Oekraïners. Dat waren er tot nu toe ongeveer 100.000 in Nederland. En we zaten ook in wat ik de post-corona arbeidskrapte noem. Heel veel mensen die geen werk meer hadden in de corona zijn niet meer teruggekomen naar die banen. Die combinatie heeft tot een exceptioneel hoog migratiecijfer geleid vorig jaar. Bovendien moet er wel bij aantekenen dat er ook weer mensen weggaan. Hè? Dus je moet altijd naar het saldo kijken. Dus ja. Immigratie min emigratie. Ja. En waar komen we dan ongeveer op uit? Ja, 220.000. En dat is nogmaals exceptioneel hoog. Want als je op lange termijn kijkt, is het ongeveer 50.000 per jaar. Ja, precies. En we hebben het dan dus bijvoorbeeld dit jaar ook over Oekraïners, wat natuurlijk redelijk uitzonderlijk is. Mm-hmm. Ja, je noemde net al bij migratie, daar is eigenlijk een heel verkeerd beeld over. Ik moet zeggen, als ik het woord migratie hoor, denk ik ook al snel aan de bootjes op de Middellandse Zee. Welk percentage is ongeveer asielzoeker? In Nederland is dat ongeveer 10-12%. Ja. Ja. En dat percentage is afgenomen in de afgelopen decennia. Niet omdat het absolute aantal asielzoekers omlaag is gegaan. Dat gaat vooral heel erg op en neer zonder een stijgende trend. Mm-hmm. Alleen omdat andere soorten migratie, dan hebben we het met name over arbeid, maar tot een zekere mate ook studentenmigratie toe zijn genomen. Dus en hoe komt dat is toegenomen? Nou, toenemende arbeidskrapte. Er zijn steeds meer vacatures voor banen die Nederlanders zowel hoger als lager opgeleid niet meer kunnen vervullen. En dat heeft tot toenemende migratie geleid. Met name vanuit Europa. Hè? Dus ongeveer 2/3 van de instroom is uit andere Europese landen. Ja, precies. Want wat jij dus eigenlijk zegt is, op het moment dat de economie groeit, dat zorgt eigenlijk automatisch ook voor een grotere migratie. Ja, als je eens een grafiekje voorstelt, die heb ik ook heel veel in mijn boek, waar de ene lijn die geeft dan de economische groei weer en de andere de netto migratie, die volgen elkaar bijna perfect. Dus ik zeg wel eens, als je echt minder migratie wil, moet je de economie ten gronde richten. Ja, ja, goed. En je geeft dus aan, de situatie waar we nu in zitten is, nou ja, misschien dit jaar wel, maar over het algemeen is het redelijk stabiel. Of het gebied van... Ja, vorig jaar eigenlijk. Ja, sorry, vorig jaar inderdaad. Ja. Is het, dat was een uitzondering, maar verder is het redelijk stabiel de afgelopen 30 jaar. Nou, er is wel een structurele toename de laatste 10 jaar, maar dat heeft met name met die arbeid te maken waar ik het over had. Ja, precies. Ja. Kun je uitleggen, want ja, wij zien natuurlijk ook de debatten op televisie, daar kan het vooral op migratie er best wel veel aan toegaan. Hoe is het te verklaren dat die politieke debatten zo anders zijn dan de werkelijkheid? Ja, het is een heel aantrekkelijk onderwerp. Politici die werpen graag een angst op voor iets wat op ons afkomt. En daarmee ontstaat een soort angst en paniek. En dat zie je eigenlijk door de eeuwen heen. Uh-huh. Dat dit een heel dankbaar thema is. Want hoe komt dat? Nou ja, politici, als je angst oproept, dat is voor politici een hele goede manier om de aandacht af te leiden. Ik noem maar een voorbeeld. Er wordt nu net gedaan alsof immigratie de hoofdoorzaak is voor de wooncrisis. Ja, dat is volstrekte onzin. Alleen het is heel aantrekkelijk. Politici hebben natuurlijk gefaald om voldoende huizen, vooral betaalbare huizen, te bouwen. Bijvoorbeeld in de sociale woningbouw. Ja. En als je daar 3 decennia niks aan gedaan hebt, sterker nog, heel veel huizen hebt verkocht aan de private sector. En mensen zijn terecht natuurlijk boos daarover. Ja. Heel makkelijk om te zeggen, het is de schuld van anderen. Er wordt dus heel makkelijk eigenlijk naar de migranten gewezen. Ja, dankbaar, een soort zondebok. Dat is een eeuwenoud mechanisme. Alleen, ik vind het zo jammer dat heel veel mensen er toch weer intrappen. Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat er nu veel mensen zijn die luisteren en denken van oké, nou, dat is een nieuw perspectief, maar dat rijmt toch niet helemaal met wat ik op televisie zie, ook in Nederland. Bijvoorbeeld de overvolle AZC's in Ter Apel en Buhl. Hoe valt dat met elkaar te rijmen? Dat is weer de beeldvorming. Natuurlijk zijn er echte problemen. Kijk, als je grote groepen jongeren bij elkaar zet die absoluut niks te doen hebben in een klein dorp, ja, dan krijg je natuurlijk overlast. Ja. Of ergernis in ieder geval. Dus het is lokaal natuurlijk, als je ook in een bepaalde wijk in Den Haag woont, waar huisjesmelkers heel veel Oost-Europese tomatenplukkers neerzetten. Natuurlijk levert dat ergernis op, en terecht ook. Maar dat heeft niks ermee te maken dat ons land overspoeld wordt. Het heeft ermee te maken dat de overheid, de regering er meer aan moet doen om dat te voorkomen. Ja. Bijvoorbeeld om mensen beter te spreiden, voor betere huisvesting te zorgen. En er zijn natuurlijk best wel sectoren, en dat is wel een terechte vraag, van wil je al die distributiecentra, wil je in de toekomst die tuinbouw handhaven? Maar dan gaat het dus over de arbeidsmigratie en niet over asiel. Nee, dan gaat het over arbeid. Kijk, die asiel, de waarheid is dat Nederland een redelijk gemiddelde asielinstroom heeft voor Noordwest-Europa. Mm-hmm. Dat je er eigenlijk niet zo heel veel meer aan kunt doen, tenzij je uit alle internationale verdragen gaat stappen. Maar dan nog, wat doe je met mensen die aan de grens verschijnen? Ja. En het gaat vooral heel erg op en neer. Het is gewoon absolute onzin dat we meer asielmigratie hebben dan zeg maar in de jaren 90. Want hoe komt het dan dat die asielzoekerscentra zo overvol zijn? Is het dan een soort beleidscrisis in plaats van een migratiecrisis? Het is een opvangcrisis. Kijk, als alle experts zijn het erover eens dat je een buffercapaciteit moet inbouwen. Dus die asielstroom gaat op en neer en op en neer. En de laatste piek die we hadden was met de Syriërs, ruim 10 jaar geleden. Daarna nam het heel erg af, want er waren even weinig conflicten. Dan is die hele capaciteit afgebouwd, die mensen ontslagen. En dan komt er weer een piek aan. Als je dan verstandig nadenkt, dan denk je, ik reken het langjarig gemiddelde uit. Ik bouw een buffercapaciteit en ik zorg voor voldoende spreiding, zodat je die problemen niet meer hebt. Dat kunnen we als rijk land prima aan. En je moet natuurlijk afspraken maken met andere Europese landen, dat we niet steeds die problematiek over de schutting bij een buurland gooien. Het is ook een stukje onwil misschien. Het is vooral politieke onwil. Dat hebben we toch ook met de Oekraïners gezien. Toen was het opeens geen probleem. Ja, er waren er overigens veel meer. En die mochten wel werken en die mochten wel meedoen. Maar we laten andere groepen jarenlang niks doen en wachten en in procedures zitten. Inderdaad, in asielzoekerscentra, veel te geconcentreerd in een paar kleine dorpen. Terecht komen daar ergernissen over. Ja. Maar je moet die zaak dus inderdaad spreiden. Ja, jij schrijft in je boek ook dat het... Wij denken natuurlijk snel aan rechtse partijen als het gaat om streng migratiebeleid. Maar jij zegt linkse partijen die dragen daar net zo goed een steentje aan bij, aan de verkeerde framing. Kan je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Nou, een aantal dingen. Traditioneel waren het er altijd de linkse partijen, zoals PvdA, SP, die tegen arbeidsimmigratie waren. Want dat zagen ze als concurrentie voor de Nederlandse arbeider. Het was juist de VVD die altijd pro-migratie was. Die wilde die gastarbeiders vroeger ook. En in het beleid zie je nog steeds dat er helemaal geen verschil tussen rechts en links is. Dus er wordt heel hard geroepen. Maar wat je aan links ook wel ziet, zijn een aantal mythes. Bijvoorbeeld dat klimaatmigratie tot massamigratie gaat leiden, of dat we ontwikkelingshulp moeten sturen naar arme landen, zodat er geen migranten komen. Want dat zijn ook mythes volgens jou? Ja, dat zijn volstrekte mythes. Ik bedoel, er is helemaal geen aanleiding voor om dat te denken. Sterker nog, kijk nou, wat zijn nou de belangrijkste herkomstlanden van migranten in Nederland? Dat zijn ten eerste Oost-Europese landen, maar in de tweede rang Marokko, Turkije. Dat zijn bepaald niet de armste landen in de wereld. Het frappante is dat migratie is duur. Migratie is een investering, zeker als je zo ver wil gaan. Ja. En dat zijn per definitie niet de allerarmste. En dat verklaart ook waarom de allerarmste landen eigenlijk heel weinig migratie is. Ja. Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de mensen die eigenlijk die migratie het meest nodig hebben, even tussen aanhalingstekens, dat ook de mensen zijn die als laatste hierheen komen. Ja, eigenlijk wel. En dat is ook een van de verklaringen. Bijvoorbeeld denk aan klimaatverandering. Denk aan een arme boer in een Afrikaans land als Mali. Als het droog is, wordt er juist minder gemigreerd. Mensen hebben de middelen niet. En als ze het al kunnen, gaan ze naar een volgende stadje of naar de grote stad. Maar naar Europa, dat is volstrekt buiten de horizon. Ja. Laten we even kijken naar een deel van de migranten. Internationale studenten. Want jongere partijen gingen bij ons in debat over die internationale uitwisselingsprogramma's. En je hoort hier Floris van der Valk van de Jonge Democraten. Wij zijn groot voorstander van internationale uitwinningsprogramma's. Juist omdat we ons moeten realiseren dat we in een steeds meer geglobaliseerde wereld leven. En het wordt dan ook steeds belangrijker om andere landen en culturen beter te begrijpen. In internationale uitwisselingsprogramma's, die bieden jongeren die mogelijkheid om andere jongeren uit een ander land te leren kennen, hoe je daarmee omgaat. En ik denk dat het op termijn alleen maar positieve effecten teweeg brengt. Zoals wederzijds begrip en een Europees gevoel. Ja, jij bent zelf ook hoogleraar, geloof ik. Ja. Hoe kijk jij naar de internationalisering rondom studenten? Nou, ik vind het best een zinnig debat. Of je nou het hele onderwijs in het Engels moet doen, dat vraag ik me ook wel eens af. Want de meerderheid van de studenten snelde nog Nederlands. En ik vind het ook een rare situatie dat nu heel veel Nederlandse studenten niet meer Nederlands schrijven en eigenlijk alleen nog maar in het Engels alles doen. Dat vind ik op zich een zinnig debat. Maar om dan te zeggen, we gaan alles weer helemaal in het Nederlands doen, we gaan weer helemaal terug, dan moet je er slim over nadenken. Ja. Ik vind het debat op zich wel zinnig. Ja, want wat maakt dat dan wel zinnig? Nou, ik denk een echt debat over migratie. En dan kom je eigenlijk tot de kern van mijn boek. En dat is ook eigenlijk wat ik concludeer in mijn conclusie. Het gaat niet of je de pro of anti bent. Het gaat erom wat voor samenleving je wil leven. En ik vind het thema studiemigratie wel een mooi thema om dat te illustreren. He, wat voor universiteit wil je? In hoeverre wil je dat de universiteit er voor Nederlandse studenten is? En de meeste Nederlanders komen ook in banen terecht waar gewoon Nederlands wordt gesproken. Ja. Dat vind ik... om ruksigloos alles nou in het Engels te doen, ben ik zelf ook een tegenstander van. Ja, ja, dat heb precies. Ik ook binnen mijn eigen vakgroep en opleiding ook wel geuit. Ja. Dat je dacht, nee, waarom moeten we dat nu opeens allemaal in het... Maar aan de andere kant om nou weer te doen, met name in de masters en gespecialiseerde masters, te doen alsof Nederland, dat je er een hek omheen komt zetten, vind ik ook weer heel Nederlands. Ja. Dus je moet ergens die balans vinden. En dat bedoel ik nou precies. Het gaat niet om voor of tegen. Het gaat erom wat voor universiteit in dit geval wil je. Dat je niet een universiteit wil die alleen maar buitenlandse studenten bedient, vind ik ook niet goed. Je moet de Nederlandse samenleving dienen. Maar ja, Nederland is ook een internationaal land. Ja, één maatregel die je kan nemen is dus inderdaad het Engelstalige iets minder maken en iets meer Nederlands. Ja, waar dat nuttig zeggen. Lijkt. Ja, het lijkt me ook weinig zinnig als je Nederlands literatuur in het Engels geeft. Dat schijnt op sommige universiteiten nu te gebeuren. Ik noem maar een voorbeeld. Ja. Of inderdaad sociologie, wat ik dan doe. Ja, er zijn prachtige werken door Nederlandse sociologen geschreven over de Nederlandse samenleving. Ik vind het jammer dat dat niet meer aan de bod komt vaak in opleidingen. Ja, Pieter Omtzigt die zegt dus los van dat er meer Nederlands op universiteiten wordt gesproken, zegt hij ook, Nederlandse universiteiten zijn eigenlijk economisch gezien veel te aantrekkelijk voor internationale studenten. Hoe luister je daarnaar? Tja, ik vind het debat op zich zinnig, maar om nou te suggereren dat we weer een hek om Nederland gaan zetten en dat we alles weer in het Nederlands doen. We zijn natuurlijk ook een veranderende samenleving. Maar dat daarin keuzes gemaakt worden, vind ik op zich een zinnige stelling. Ja, precies. De jongere partijen gingen nog verder over dit thema in debat. Laten we even luisteren naar Alexander Hendricks van de BBB Jong. Ik heb zelf ook gewoon een uitwisseling gedaan, dat is fantastisch. Maar ik gebruik nog even een haakje om duidelijk te maken dat de studiemigratie ook naar Nederland echt uit de hand is gelopen. We moeten studiemigratie inzetten waar dat een goed verschil kan maken, op technische universiteiten, in grensregio's, zoals Zeeland, zoals Twente. Alleen hoeveel internationale studenten er nu in Amsterdam studeren, in Leiden studeren, dat is echt veel te veel. En dat is ook niet nodig om een goede uitwisseling te hebben van ideeën en cultuur. En welk probleem vinden jullie dat daarin zit? Dat universiteiten ook verengelsen, waardoor ze ook de aansluiting met de Nederlandse samenleving best wel rap aan het verliezen zijn. Ik zag je een klein beetje knikken toen je hier naar luisterde. Ja, nou, ik vind het niet onzinnig. Kijk eens maar, mijn persoonlijke mening over hoe de universiteit er in de toekomst moet zitten, doet er eigenlijk niet toe. Ik zeg alleen, je moet wel dit soort debatten voeren. Ja. Dit zijn echte migratiedebatten, maar dat geldt ook voor de arbeidsmarkt. Hoe flexibel wil je die houden? We hebben ook een beetje een goedkope loneneconomie gecreëerd. En daarmee trek je ook heel veel lage loneneconomie, trek je ook heel veel migranten aan. Dus wil je echt daar iets aan doen, maar dat betekent niet dat je het weg kunt denken of dat er op volgend jaar opeens geen migranten meer naar Nederland komen. Want ja, dat hoor ik partijen ook wel zeggen. Ik geloof dat de SP een stop op arbeidsmigratie wil. Ja, dat is volstrekt irreëel. Ja, want dan zou je die hele sector eigenlijk moeten opheffen. Maar om er op zich over na te denken, er werd ook gezegd van de distributiecentra en de tuinbouw, ja, willen we dat allemaal wel handhaven? Dat vind ik op zich zinnige discussies. Wat mijn persoonlijke mening is, doet het er niet toe. Maar dat soort dossiers hebben een directe invloed natuurlijk op arbeidsmigratie. En in het geval van universiteiten, ja, een zinnig debat. Hoe ver wil je gaan met de internationalisering? Je moet ergens een balans. En dat was al een debat wat überhaupt aan de gang was. Hè? Ook de minister van Onderwijs. Ja. Heb je nou vragen en zit je te luisteren? Stel die vragen dan vooral op de NPO Radio 1 app. Dit was Sold met Wildfires. Vroege vragen. Ja, en ik zie dat er een heleboel vragen binnenkomen. Dat is altijd fijn om te zien. Sowieso Gerard, je zegt wat een verademing om heen te horen. Belangrijk. Nou, dus dat werkt alvast. Laten we even beginnen met de vraag van Nora. Want die zegt, hoe zit het met de Europese regels? Mag Nederland zomaar studenten weren? Nee, dat mogen we niet. Zelfs niet studenten van buiten Europa. Daar hebben we gewoon keurige regels voor. Als studenten buiten Europa toegelaten zijn tot een opleiding, verder een aantal voorwaarden voldoen, kunnen we die studenten ook niet weigeren. Ja. Dus je kunt inderdaad alleen maar sleutelen met die Nederlandse taal eigenlijk. Op toelatingsvoorwaarden. Precies. Ik hoorde Robert Dijkgraaf, die zei op een gegeven moment, we hebben alleen een gaspedaal en geen stuur en remmen, zei hij geloof ik. Ja, ik denk dat hij daar wel zinnige dingen over heeft gezegd. Ja. Dan Diana Kort, die vraagt, immigratie door asielverzoeken is dus in totaal maar een tiende van alle immigranten. Waarom oogt het toch als een probleem voor velen? Ja, omdat het heel erg uitvergroot wordt in de media. En natuurlijk lokaal tot ergernis leidt. En als iets lokaal tot ergernis leidt, leidt dat tot protest. En dat behaalt dan de media. En dat is ook wel logisch. En ik zei het al eerder, als je inderdaad heel veel jonge mensen die absoluut niks te doen hebben bij elkaar stopt in een kleine plek. Ik kom zelf uit een klein stadje in Friesland. Ja, ik stel me dat ook voor als dat in één keer 1.000, 2.000 mensen zouden zitten. Dat natuurlijk tot niet per se meteen tot criminaliteit en zo, maar tot een soort onlust, overlastgevoel gaat leiden. En dat komt in de media heel erg naar voren, alsof heel Nederland een soort Ter Apel is. Ja, ja, want je zou dus ook kunnen zeggen, dit zijn niet alleen politici, maar dit doet dus ook de journalistiek. Nou, er zijn heel veel goede journalisten, ik moet hiermee uitkijken, maar ik vind wel dat te veel journalisten te makkelijk meegaan hierin. En ik vind ook wel eens dat lokale bewoners vaak verkeerd begrepen worden. Kijk, zoals iemand in Ter Apel zegt, ik vind het wat te veel worden, kan ik me dat heel goed voorstellen. Maar om dan te zeggen, ik wil niet van heel Nederland een Ter Apel maken, ja, dat is populistische prietpraat. Ja, en je zou dus ook kunnen zeggen, voor die politici komt het dus eigenlijk goed uit. Dat... Nou ja, ik geloof niet zozeer in samenzweringstheorieën, maar ik begrijp niet, ik doe al 30 jaar onderzoek naar, ik begrijp niet dat we al sinds de jaren 90 dezelfde debatten hebben. Ik hoor mijn hele volwassen leven al dit soort verhalen. Dat wij het niet voor kunnen krijgen in Nederland om een fatsoenlijke asielopvang die een soort buffercapaciteit heeft. Want je kunt het langjarig gemiddelde uitrekenen. Ik geloof 23.000 aanvragen per jaar over de laatste 30 jaar. Als je een buffercapaciteit inregelt, hebben we ook nooit die problemen. En die aanzuigende werking is nooit bewezen. Nederland is helemaal niet soepeler dan landen om ons heen. Je moet natuurlijk wel goede afspraken, betere afspraken nog binnen Europa maken. Maar er zijn op zich oplossingen voor. Alle experts weten eigenlijk wat er moet gebeuren. Ja. En hoe komt het dan toch dat dat niet lukt? Ja, politieke onwil. Ja. Want met de Oekraïners was die wilde wel. Ja. Dus het heeft niks met aantallen te maken. Er wordt net gedaan alsof de aantallen uit de hand zijn gelopen. Er waren in de jaren 50 in de wereld veel meer vluchtelingen, ook in absolute aantallen. Dit gaat niet alleen maar over als percentage van de wereldbevolking dan nu. 0,3% van de wereldbevolking is een vluchteling. Ja, dat kunnen we natuurlijk best aan als wereldgemeenschap. Ja, en inderdaad ongeveer 10% van de migranten wereldwijd, maar ook in Nederland, is een asielzoeker, een vluchteling. Ja. Dat kunnen we natuurlijk, dat is soms, ja, soms als er heel veel in één jaar komen, dat is een ander natuurlijk, hè, omdat het in pieken gaat. En heel anders dan bij andere migratie, dat is veel geleidelijker. Dat gaat een beetje met de economie op en neer. Maar die vluchtelingen, dat komt in een piek. Maar de grootste piek die Nederland ooit heeft gehad, de laatste 50 jaar, waren de Oekraïners. En dat was opeens geen probleem. Ja. Dus het is politieke onwil. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, ik denk dat veel mensen zich ook dus, hoe cru dat ook is, veel mensen zich meer konden inleven in een Oekraïner dan bijvoorbeeld iemand uit Syrië. Hoe kijk jij naar bijvoorbeeld die cultuurverschillen die ook ontstaan? Nou, ik begrijp best wel dat de meeste mensen minder een soort dreiging zien in Oekraïners die wij dan. Maar dat komt ook wel omdat we dan die oorlog hebben tegen een soort gemeenschappelijke vijand. Dat zag je ook in de Koude Oorlog. Dat iedereen die vanuit het Oostblok kwam, was per definitie welkom. He, want die komt van de vijand, zeg maar. Dus de Russische vluchtelingen zijn wat minder welkom in Nederland, denk ik, dan Oekraïners bijvoorbeeld. Daar wordt toch wel met een schever oog naar gekeken. Ja, cultuurverschillen, daar is in Nederland heel veel heisa over gemaakt. Ik begrijp het wel, maar aan de andere kant, als je op lange termijn kijkt, he, waar in 10, 20 jaar geleden nog heel veel politici zeiden van integratie is mislukt van Marokkanen en Turken. Als je nu naar de derde, vierde generatie kijkt, de overgrote meerderheid is gewoon helemaal Nederlands, spreekt Nederlands, heeft nog wel een bepaalde godsdienstige identiteit, maar die bestaan er ook onder Nederlanders, ja. Andere Nederlanders wel. Dus ook daar bestaan eigenlijk heel veel misvattingen over. Daar kijken we ook veel te negatief naar. Nou, op de korte termijn zijn er natuurlijk wel problemen. En dat heb je ook gezien bij de voormalige, zoals dat heette vroeger, gastarbeiders uit Turkije en Marokko. Heel veel werden werkloos, omdat al die industrieën failliet gingen. Mm-hmm. Die mijnen in de jaren 70 en 80. En toen kwamen heel veel van die gezinnen in een langdurige werkloosheid terecht. Vaak in wijken ja, die geïsoleerd waren. En natuurlijk krijg je dan problemen. En die zijn er ook wel geweest. Alleen je ziet op langere termijn dat ze zich zo weer oplossen. Ik ben alleen bang dat we dezelfde fouten weer maken. Door bijvoorbeeld te denken dat de Polen vanzelf wel weg zullen gaan in het Westland. We zien een toenemende dakloosheidsproblematiek. Dus door weer niet echt te erkennen wat er aan de hand is. En arbeiders alleen maar als arbeiders, niet als mensen te bedenken. Want je moet er, als je als economie veel immigranten nodig hebt. Mm-hmm. Dus we hebben een economie gecreëerd in Nederland. Hè, de platformeconomie, de flexibele economie. Die heel veel, ja, ik zeg het maar even, cru rotbaantjes oplevert. Die de gemiddelde hoogopgeleide Nederlander niet meer wil doen. En waardoor er dus mensen uit het buitenland komen. Oost-Europa met name, maar ook van buiten Europa steeds meer. Want heb jij een beeld hoeveel van die arbeidsmigranten uiteindelijk weer terugkeren en hoeveel mensen er ook echt blijven? Van binnen Europa gaan heel veel weer terug. Dat heeft ermee te maken, dat is een soort paradox. Hoe strenger je het grensbeleid maakt, hoe meer mensen blijven. Dus als jij een Pool bent en je gaat 2 jaar tomaten plukken in het Westland, en je hebt genoeg geld gespaard, dan ga je weer terug. Ja. Of stel je wordt werkloos, er is een economische crisis, ga je terug, want je gaat liever bij je familie zitten. Maar als je als Marokkaan, ik heb 3 jaar lang in Marokko gewoond, daar onderzoek gedaan. Als je als Marokkaan heel veel geld hebt moeten betalen om naar Spanje of naar Frankrijk te gaan, en het gaat even minder goed, ga je niet meer terug, want je hebt zoveel geïnvesteerd. Dus hoe moeilijker het is om te immigreren, hoe meer migranten blijven. Dat is een heel groot dilemma voor beleidsmakers. En dat toont ook aan hoe complex migratie is. Ja. Het is niet een kwestie van even een grens dicht, want in heel veel gevallen kom je met meer migranten te zitten. Ja. Nederland heeft Suriname onafhankelijk gemaakt, omdat ze eigenlijk die vrije migratie van Nederlandse staatsburgers wilden tegenhouden in de jaren 70. Als reactie dachten heel veel Surinamers, het is nu of nooit. Dus de helft bijna van alle Surinamers heeft heel averechts gewerkt eigenlijk. Heel veel migratiebeleid werkt averechts, omdat mensen eigenlijk migratie niet begrijpen. Kom terug naar de titel van mijn boek, hoe migratie echt werkt. Ja. Want als we hoge inflatie hebben, vragen we ook aan een econoom, wat moeten we eraan doen? En dan, ja, migratie is ook geen exacte wetenschap. Maar de meeste economen hebben wel een idee. Misschien de rente wat omhoog, ik noem maar wat. Nou, zo zou je ook over migratie moeten praten. Maar er wordt vaak vanuit de heup geschoten. Paniekvoetbal, omdat het zo'n paniekonderwerp is. Wordt er allerlei beleid ingevoerd wat niet werkt. Of sterker nog, averechts werkt. Want we zouden het liefst willen, inderdaad, als mensen geen werk meer hebben, dat ze dan, dat willen mensen zelf vragen, liever ook. Dan ga ik terug naar huis. Misschien kom ik wel een keer terug als er weer een baan is of de omstandigheden beter zijn. Ja. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Die kun je stellen in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Ja, dan even totaal iets anders. Want vandaag kunnen liefhebbers kijken en meedoen aan het Nederlandse kampioenschap flipperen. Ja, serieus. En het zijn niet alleen Nederlanders die strijden voor de titel Pinball Wizard. Er komen deelnemers uit de hele wereld. Het evenement wordt georganiseerd door de Nederlandse Flippervereniging. En die hebben met 1500 leden de grootste flippervereniging ter wereld. Dus daar mogen we zeker trots op zijn. En daarom is voor alle flippers onder ons, ik hoop dat jullie luisteren, Elton John met Pinball Wizard. He plays by sense of smell. Always have a replay. Never tilts at all. Dit was Elton John met Pinball Wizard, een cover van The Who. Vroeg. De jonge stem. Met David Brevaert. Dit is Vroeg van vrijdag 17 november. In aanloop naar de verkiezingen hebben we het over de verkiezingsthema's voor jongeren. En vandaag staat migratie centraal. 8 jongerenpartijen zijn bij ons in debat gegaan over dit onderwerp. Want hoe willen politieke partijen meer grip krijgen op migratie? Bijvoorbeeld een twee-statenstelsel. En wat zeggen partijen over arbeidsmigratie? We onderzoeken de politieke standpunten en bekijken de feiten en fabels rondom migratie. Dat doe ik niet alleen. Tegenover mij zit Hein de Haas. Hij is socioloog, geograaf en internationaal toonaangever. Migratieonderzoeker. En heb je nou vragen aan Hein en zit je te luisteren, stel die dan zeker in de NPO Radio 1 app. Vroeg. De jonge stem. Met David Brevaert. Ja, Hein, we hebben natuurlijk eerder dit jaar het kabinet zien vallen op migratie. Nadat het kabinet viel, waren er eigenlijk veel mensen die aangaven dat de val niet echt nodig was. Kun je uitleggen waarom was het niet nodig en waarom viel het kabinet dan toch? Ja, het ging over de zogenaamde nareizigers. Dat is een hele kleine groep. En dat wordt nu net gedaan, dat verhaal van nareiziger op nareiziger. Het gemiddeld aantal nareizigers per erkende vluchteling is ongeveer 1,5. Dus dat idee van stapel op stapel is helemaal geen bewijs voor. Het ging destijds ook om een aantal honderden mensen. Uh-huh. Dus mijn taxering, ik ben geen politicoloog, is dat dit kabinet is gevallen op een eigenlijk relatief klein issue. En dat dat vallen van het kabinet, je weet het nooit, ook op een moment is gebeurd dat het ook wel goed uitkwam. Want ik zeg, migratie is bij uitstek een thema voor een politicus om de aandacht af te leiden van andere dossiers. We hebben natuurlijk de toeslagenaffaire gehad, we hebben de stikstofproblematiek, we hebben allerlei andere problemen, huizentekorten in Nederland, grote ergernissen van mensen daarover, ook een perceptie dat politici gefaald hebben. Dan is het heel aantrekkelijk voor politici om opeens de aandacht op een externe vijand buiten iets wat op ons afkomt te richten. Ja. En ik wil helemaal niet zeggen dat er niks voor valt te zeggen om zinnig na te denken over de toekomst van arbeidsimmigratie en vluchtelingenmigratie. Maar er wordt dan zo overdreven wat zij dan allemaal gedaan hebben, dat het de aandacht perfect afleidt van het falen van politici om die andere dossiers op te lossen. Dat is perfecte afleidingstactiek. En dat zie je door de hele westerse wereld. Ik zeg, er is een enorme kloof tussen de harde praat van politici over immigratie en de praktijk. Waarin we eigenlijk steeds makkelijker hebben gemaakt om te komen als arbeids- en studiemigrant. Waarbij er geen enkele politieke wil is om illegale arbeid aan te pakken. De inspectie heeft vrijwel geen middelen om daar iets aan te doen. Omdat het ons eigenlijk allemaal wel goed uitkomt. Er worden natuurlijk allerlei rotbaantjes in de Randstad met name gedaan. Door arbeidsmigranten, vaak ook arbeidsmigranten zonder papieren. En dat is een soort publiek geheim, dat weet iedereen. Ja. En de politiek is helemaal niet bereidwillig om daar echt iets aan te doen. Dat wordt vooral heel hard geroepen rond de verkiezingen. En daarna vergeten we alles weer. Of er wordt gedaan alsof er een enorme golf arme mensen op ons afkomt over de Middellandse Zee. En dat is op de totale immigratie naar Europa een druppel op de gloeiende plaat. Maar dat is voor politici ook perfect. We kunnen zich opwerpen als een soort redder der natie. We gaan dit aanpakken. Terwijl in de praktijk kunnen we dat ook niet goed tegenhouden. We zijn eigenlijk al 30 jaar bezig dat Fort Europa op te tuigen. En het is keer op keer mislukt. Ik heb al heel veel deals voorbij zien komen. Maar we zien niet dat er iets gaat veranderen. Omdat er een hele grote kloof eigenlijk is in Europa. Ja, er is steeds meer erkenning voor hoger opgeleiden. Daar zijn de deuren echt voor open gegaan. Migratiebeleid ook van buiten Europa. We hebben in Nederland steeds meer Indiërs, Turken, Russen, die allemaal knappe koppen, zeg maar, hoogopgeleide jongeren. Dat vinden we jongeren, prima. Dat vinden we, nou ja, daar is ook wel een debat over. Ook wel terecht, denk ik. Maar goed, daar zijn de deuren voor open gegaan. Het probleem is dat we ook arbeidsvraag hebben, ook in Nederland, naar allerlei laaggeschoold werk. Ik denk aan de tuinbouw, ik denk aan de zorg, de schoonmaak, distributiecentra en gaat u zo nog maar door. De bouw, waar niet voldoende aanbod voor binnen Europa is, maar van buiten Europa wel aanbod is. En dat aanbod vindt dan zijn weg gedeeltelijk via de illegale migratie. En dat is eigenlijk al 30 jaar een probleem. Ja. En premier Meloni van Italië roept hele harde taal over immigratie. Dat is diegene die Tunesië-deal samen met Mark Rutte, et cetera, hebben gesloten. Maar tegelijkertijd nodigt ze een record aantal arbeidsmigranten uit en heeft ze voorgesteld 500.000 illegaal te legaliseren. En dat toont ook aan die enorme kloof. Ik heb het ook gemeten. We hebben 6500 beleidsveranderingen in migratie in een database gezet toen ik nog in Oxford zat, op het Internationaal Migratieinstituut. En daar hebben we gemeten en daar hebben we twee dingen ontdekt. Het immigratiebeleid is minder restrictief geworden, terwijl politici het tegendeel steeds beweren. En rechts is helemaal niet strenger dan links. Er zijn helemaal geen grote verschillen tussen links- en rechtse partijen in de beleidspraktijk. Dus politici roepen vooral heel erg hard. En ik zeg altijd tegen de kiezer, trap er toch niet in. Die migratiepraatjes van politici en die loze beloftes voor de bühne, die verkiezing op verkiezing, ik loop er wat langer mee, weer, die zie ik weer voorbij komen. En waarvan ze, ik denk, heel veel politici zelf ook wel weten dat ze die niet kunnen of niet willen nakomen. Want wat ik interessant vind is dat je dus zegt van oké, migratie wordt dus gebruikt als een soort zwart schaap eigenlijk. Ik heb wel het idee dat als ik de televisie aanzet en ik kijk naar een debat, dan is de kans bijna de helft dat het over migratie gaat. Ja. Hoe komt het nou, hoe belangrijk vinden de burgers, om het zo te zeggen, hoe belangrijk vinden Nederlanders het zelf eigenlijk? Nou ja, terecht, ik zei het al eerder, terecht als jij in bepaalde wijken, ik noem het voorbeeld van Den Haag, woont of als je in Ter Apel woont, dat je denkt, ja, dit gaat niet goed, hier moet wat aan gebeuren. Dat begrijp ik heel goed. Ja. Alleen wat je, en dat zijn op zich terechte debatten, of dat je inderdaad zegt, wil je dat de universiteit helemaal verengelst? Ik werk daar zelf, dat denk ik zelf ook wel eens. Dat zijn op zich terechte debatten. Dus daar moet je ook wel zakelijk over kunnen praten. Net zoals je over markten praat. Hè. Je kunt ze niet wegdenken. Je kunt zeggen, ik ben tegen migratie of voor. Nee, ik wil het op een andere manier reguleren. Nou, we hadden het net over onderwijs, een heel mooi voorbeeld. Of arbeidsmarkt, wil je bepaalde sectoren handhaven die ook nog heel vervuilend zijn, zoals die hele intensieve tuinbouw, ik noem maar wat. Ja. Hey, maar dat is niet aan mij, maar dat heeft wel met migratie te maken. Ja, laten we het ook even hebben over quota. Want sommige partijen willen asielmigratie inperken door het instellen van die quota. Pieter Omtzigt pleit bijvoorbeeld voor een jaarlijks maximum van 50.000. Dat is dan een streefgetal, dus daar zit wel wat speling in. Het gaat niet over asiel, maar de totale netto-migratie, die van Omtzigt. Maar ja, andere partijen precies. Hebben inderdaad een asielquotum. Ja, bijvoorbeeld Caroline van der Plas, die heeft een asielquotum. Dat lijkt ook wel een wat harder quotum van 15.000. En partijen als de PVV, die ook stijgen in de peilingen. En ja, 21 willen een hele totale asielstop. Ja, maar dat is totaal voor de bühne. Want we hebben helemaal geen quotumsysteem in Nederland. Zo zit onze regelgeving helemaal niet in. Want is het überhaupt mogelijk om een quotum in te stellen? Nee, dat is volstrekt onmogelijk. Want waarom? Omdat we aan rechtsstatelijke verplichtingen vastzitten. Een hele reeks wetten, ook onze eigen wetten, niet alleen maar Europese, die ons verplichten om. Wat doe je met, hè, als je een quotum hebt van 15.000, wat doe je dan met gezin 15.001? Ja, dat is. Ja, gooien we dat de schutting over, deporteren we die dan naar Duitsland? Het is gewoon helemaal niet. Het is echt illusiepolitiek. Dat kan ik echt de luisteraar verzekeren. Het klinkt heel mooi, maar hoe doe je het dan? En dat is mijn ergernis meer in het algemeen bij migratie. Dat er heel veel geroepen wordt, zonder dat er echt. Want als een econoom of als een politicus zegt iedereen rijk morgen, dan vraagt mensen toch ook van hoe ga je dat dan doen? Ja, dat vind ik wel interessant. Want bijvoorbeeld iemand als Pieter Omtzigt, die staat toch een beetje voor de betrouwbare politiek. Ik denk ook dat hij zijn beloftes na wil komen. Waarom denk je dat hij dan toch zo'n streefgetal van 50.000 noemt? Nou, ik heb eens zitten rekenen. Kijk eens, nogmaals, het hangt heel. De beste recept. Deze belofte kan het best uitkomen als we een flinke recessie tegemoet gaan. En dat willen politici eigenlijk niet. Maar als de economie wat gaat afkoelen, zal het migratiecijfer ook omlaag gaan. Ja. Ik heb eens uitgerekend wat over de afgelopen 30 jaar het gemiddelde migratiesaldo is geweest naar Nederland. 3 keer raden. 50.000, denk ik. Precies. Dus, en dat lijkt heel stoer. Dus dat heeft heel erg met beeldvorming te maken. Politicus, ik wil 50.000. En dat is eigenlijk helemaal niet zo laag. En dat betekent in 20 jaar nog altijd 1 miljoen mensen erbij. Dus dat toont aan hoe politieke retoriek heel effectief kan zijn om iets als, oh, 50.000, dat klinkt redelijk. Maar dat is nou eenmaal het langjarig gemiddelde van migratie naar Nederland. Misschien neemt het wel wat toe de laatste 10 jaar. Dat zijn wel redenen voor met de vergrijzing en de arbeidskrapte. Mm-hmm. Maar het is niet eens zo'n onredelijk aantal. En ik zeg, ja, als je dan de economie nog wat af laat koelen, dat zou het helemaal het beste zijn. Ik zeg, ja, ik zei het al eerder, de beste manier om echt minder migratie of zelfs negatieve migratie te hebben is de economie te gronden te richten. En dat toont wel een punt aan. Je kunt aan de marge heus wel schroeven, net als je aan de marge kunt schroeven aan de economie. Maar de economie is ook een zelfregel. Ja, het is ook een recessies en, ja, en pieken en dalen zijn er al eenmaal ook in de migratie. En daar kun je eigenlijk minder aan doen dat politici willen doen voorkomen. En politici willen graag dat beeld scheppen van, ik ben in command, ik zit achter de stuurwiel, alsof migratie een soort kraan is die je open en dicht draait. En we weten dat dat gewoon niet zo is. Aan de marge kun je van alles doen, daar hadden we het net over, met arbeid en studie. Maar een rijk land met een open markteconomie heeft per definitie een immigratieland. En als je aan die realiteit voorbij gaat, verkoop je volkomen illusiepolitiek. Laten we even iets noemen waar dus aan gedraaid zou kunnen worden, eventueel. Het twee-statenstelsel. Want het CDA en ook een jongere afdeling willen een twee-statenstelsel instellen. Kan je even uitleggen, wat is zo'n twee-statenstelsel precies? Nou ja, dat hadden we ook voor de vorige asielhervorming, dat je een soort A- en B-status hadden. Dan had je zeg maar echte vluchtelingen met een A-status, geloof ik. En B waren dan mensen die we eigenlijk niet terug kunnen sturen of die uit conflictgebieden komen zonder dat we dus echt een status kunnen geven. Ja, want die eerste zijn dus een soort, die komen vanwege persoonlijke redenen, bijvoorbeeld omdat ze homoseksueel zijn of vervolgd worden. Ja, en die tweede, dat zijn echt mensen uit oorlogsgebied. Nou ja, ja, dat is een beetje het idee, dat je die maar een tijdelijke bescherming geeft. Het probleem is dat het geen problemen gaat oplossen. Want dat stelsel hadden we nou juist en hebben we juist hervormd vanwege de reden dat er heel veel geprocedeerd werd tegen door mensen, asielzoekers, die zeiden, ik ben ten onrechte tot een B-status veroordeeld. Mm. Dus dat zijn ook allemaal schijnoplossingen. Ja, want het werkt eigenlijk, het wordt alleen maar veel bureaucratischer hiervan. Mogelijk, maar nogmaals, de asielinstroom wordt primair bepaald door 1 factor. Dat is het niveau van conflicten in landen dichtbij ons, of relatief dichtbij ons. In Jemen is een heftige burgeroorlog. Er komt geen Jemeniet naar Nederland. Al jarenlang. Het is gewoon te ver weg. De meeste Jemenieten zijn te arm. Syrië is helemaal niet zo heel ver weg. Er ligt maar 1 land tussen, Turkije, en dan ben je in Europa. Ja. En dat is wat dat betreft ook nog een andere iets met vluchtelingenmigratie, want dat is een belangrijk feit. Dus 1/10 van alle migranten is een vluchteling. Dat betekent dat 0,3% van de wereldbevolking is een vluchteling. 80-85% van alle vluchtelingen verblijft in buurlanden. En dat is ook logisch. De meeste vluchtelingen willen helemaal niet ver van huis. Bovendien, het is ook duur om zo ver weg te gaan. Dus als ik politici hoor praten over, hoe noemen we dat ook alweer, opvang in eigen regio, daar ben ik heel erg voor, maar dat is al lang een realiteit. Laten we ook even luisteren, want de jongere partijen gingen hier bij ons over in debat. We luisteren naar de reactie van Jerke Sets van Perspectief. Dat is de politieke jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Jerk, ik zag jou in mijn linkerooghoek knikken. Je was heel actief aan het doen met het debat. Vertel. Dat hele twee-statenstelsel, dat is een plan. Dat wordt ze nu en dan van stal gehaald bij het CDA. Bij het CDA ook. Maar het werkt gewoon niet. Het is destijds, we hebben het eerder gehad. Het is toen afgeschaft omdat het te veel werk kostte voor de IND. En als we kijken waar nu de grote problemen liggen in het asielbeleid, en het integratiebeleid, dan is dat bij het IND. Die heeft grote capaciteitstekorten. En die zeggen ook, dit gaat ons meer werk opleveren. En waarom zou je dan nu in vredesnaam een twee-statenstelsel willen invoeren, terwijl het nu op dit moment gewoon boven de pet gaat? Jerk en jij kunnen elkaar de hand schudden, geloof ik. Ja, op dit punt wel. Ik bedoel, ik snap niet waarom er niet naar experts wordt geluisterd in het veld. We hebben hele slimme mensen in Nederland die er heel veel verstand van hebben. Ik praat er ook heel veel mee. Links of rechts, dat maakt niks uit. Het is ook gewoon een management issue. Als we grote inflatie hebben, is het ook niet links of rechts. Hoe beteugelen we dat? Als we een asielopvangprobleem hebben, want het is een managementprobleem. We hebben die asielcapaciteit, om dat nog 1 keer even uit te leggen, is wel belangrijk. Waarom hebben we nu een probleem? Omdat we na de vorige vluchtelingenpiek, dat was rond de Syrië-crisis, hebben we die capaciteit afgebouwd. Dus we hebben plekken afgestoten, ook mensen ontslagen, waardoor je heel veel kapitaalvernietiging doet. Ja. Terwijl je denkt, je moet gewoon een soort capaciteit behouden. En we hebben heel veel wachtrijen daardoor. En mensen moeten veel te lang wachten. Dat levert ook heel veel maatschappelijke, persoonlijke en economische schade op. Het is heel, als jij getraumatiseerd bent door een oorlog, dat zie je ook onder de Oekraïners, wil je werken, wil je aan de slag. Je wilt er niet steeds thuis gaan zitten. Het is voor niemand goed om jarenlang thuis te zitten, niks te doen. Je drukt mensen ook psychologisch in de vernieling. En het is daarna ook nog veel moeilijker om aan de slag te gaan. Hoe sneller je duidelijkheid hebt, want natuurlijk moeten we ook mensen afwijzen die geen recht op vluchtelingenstatus hebben. Maar je kunt niet mensen jarenlang laten wachten. Ja. Laten we ook eventjes kijken naar de gezinshereniging. Want dat is een ander thema wat veel naar boven komt. In ons jongerendebat hoor je Easter Hoemes van de CDA en Floris van der Valk van de Jonge Democraten hierover praten. Ik vind het heel mooi dat er wordt gesproken over een humane aanpak. Maar dat, wat mij betreft is het twee-statenstelsel daar echt geen goed voorbeeld van. We zeggen tegen mensen die vluchten voor oorlog in hun land, jij moet binnen afzienbare tijd weer terug. En tegelijkertijd zeg je, ja, je familie of kinderen die in dat oorlogsgebied leven, moeten daar blijven. Wat is daar humanitair aan, als ik het vraag aan het CDA? Ja, je slaat hem heel plat, maar wij zeggen niet met dit twee-statenstelsel dat als hier oorlogsvluchtelingen komen, dat de hele familie niet meer welkom is. Wij zeggen wel dat het kerngezin mag komen. Daarmee volgen wij de gewone Europese richtlijnen. Dat doet Duitsland ook, dat doet België ook, dat doet Frankrijk ook. En het kerngezin betekent minderjarige kinderen, meerderjarige kinderen met een zorgafhankelijke behoefte. En ja, that's it. En voor ons is dat gewoon nu genoeg, want Nederland heeft op dit moment al heel veel moeite met de mensen die hier al zijn, een waardige plek thuis en een mooie plek in de maatschappij te bieden. Oké, dus als ik goed begrijp, als je wel een meerderjarig kind hebt, maar die heeft geen zorgbehoefte, vinden jullie dat die niet meer bij de gezinshereniging hoort? Nee, wat dat betreft niet. Nee. Ja, Easter Hoemes van het CDA zegt eigenlijk, we kunnen het op dit moment gewoonweg niet aan. Hoe luister je daarnaar? Ja, dat is heel relatief. Of je iets aan kunt of niet, dat hangt van hoeveel moeite je er nog veel wilt doen. Dat heeft puur met politieke wil te maken. Iedereen heeft recht op zijn standpunt. Maar als er gedaan wordt alsof we dat kwantitatief niet aankomen kunnen, we kunnen die Oekraïners ook aan. Maar er valt van alles voor te zeggen om mensen snel duidelijkheid te geven. Want mensen lang laten wachten, onzekerheid, dat heeft helemaal geen zin. We willen natuurlijk graag mensen die erkend vluchtelingen zijn of waarvan we weten dat ze niet meer terug kunnen, snel duidelijkheid geven. Dat vergroot ook de geloofwaardigheid als je mensen terugstuurt. Als hier iemand al 2 of 3 jaar in de procedure zit, omdat er wachtlijsten zijn, en dan nog iemand gaat afwijzen, zeker als die mensen kinderen hebben, ja, dat wordt gewoon heel erg moeilijk, ook vanuit humanitaire, menselijk opzicht. Je moet mensen snel duidelijkheid geven. Of je moet terug, of je moet niet terug. Maar als je kunt blijven, laat mensen alsjeblieft werken. Want in Nederland hebben we een traditie om vluchtelingen in een soort afhankelijkheid van uitkeringen, waar de meeste vluchtelingen, ik ken er ook heel veel, wanhopig van zijn. Ze willen dolgraag aan de slag. Maar we wachten zo lang, omdat we eigenlijk niet bereidwillig zijn om te erkennen dat sommige mensen niet meer terug zullen gaan. Als je dat weet, moet je ook gewoon zeggen, nu kun je blijven. Maar dat betekent ook, als je sneller beslist, goede beslissingen neemt, en dan ook definitieve beslissingen, dat als je kunt blijven, je ook echt kunt blijven. Zo gaan ze er ook in de Verenigde Staten of Canada mee om. Als je een vluchteling erkend bent, mag je ook helemaal meedoen. En laat mensen in godsnaam meedoen. Dat hebben we ook met Oekraïners gedaan. Die kregen maar heel weinig leefgeld. Geen grote uitkering of grote. Die hebben helemaal geen toegang tot sociale woningbouw. Dat denken sommige mensen. Die mensen mochten wel meteen aan de slag. Ja, en dat is dus eigenlijk beter. Daarmee sla je 2 vliegen in 1 klap, zou ik zeggen. Ik vind niet dat je een vluchtelingenstatus moet verlenen of iemand nuttig is voor de arbeidsmarkt. Maar als je dan toch weet dat iemand een vluchteling is, laat die mensen dan ook werken. Want daarmee los je ook een gedeelte van de arbeidskrapte op. Ja. Zit je te luisteren en heb je vragen aan Hein de Haas? Stel die dan nog snel in de NPO Radio 1-app. Back on 74 van Jungle. Vroege vragen. Ja, en er zijn weer veel vragen gesteld. Ik ga eventjes kijken. Ik zie een vraag van Erik die vraagt... kunnen wij wat huisvesting betreft een migratiesaldo van 50.000 per jaar aan? Dat is dat saldo wat Pieter Omtzigt noemt. Ja, dat hangt er vanaf wat we met de woningmarkt doen in de toekomst. En dat is natuurlijk niet 1, 2, 3 opgelost. Dat heeft ook te maken met de economische omstandigheden. Ja, op zich, het wordt nu net gedaan alsof alle migranten in sociale huizen terechtkomen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar er is wel iets voor te zeggen om te denken, als je dan, en dat heeft een commissie, Roemer heet die, een aantal jaren geleden al geconcludeerd, als je als bedrijven heel veel migranten aantrekt, heb je ook een zekere verantwoordelijkheid om voor die huisvesting zorg te dragen. Dus daar kun je wel een... Ik vind dat je best wel werkgevers kunt aanspreken die ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Dus ik zal die bal eigenlijk terugspelen bij waar de vraag ligt. En dat zijn ondernemend Nederland... Er is een arbeidsvraag, dat kun je niet ontkennen. Als we die sectoren in stand willen houden, en ik zie geen politieke wil om dat eigenlijk niet te doen, ja, dan kun je wel natuurlijk ook werkgevers aansprakelijk maken. Zeggen, je gaat niet alleen maar om arbeidskracht, het zijn ook mensen. Je hebt ook een verantwoordelijkheid. Dus daar kun je wel een debat over voeren. Ja. Maar er wordt net gedaan alsof migratie is wat ons overkomt. Nee, we hebben een economie gecreëerd die ook een beetje verslaafd is geraakt aan immigranten. Ja. En er is geen politici die ik roepen, we willen de economische groei stevig afremmen, of we willen hele bedrijfssectoren. Maar dat gaat wel in hand dus. Op het moment dat je een migratiestop wil, dan gaat dat samen met economische crisis. Nou ja, je hebt wel keuzes. Japan heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om... Dat is een eiland. Nou nee, maar de belangrijkste factor is dat Japan ervoor gekozen heeft om ouderen veel langer door te laten werken. Tot hun 75ste vaak. Die arbeidsmarkt is veel gereguleerder. We hebben Nederland de grip juist uit handen gegeven. Al die duizenden uitzend- en wervingsbureaus, die kunnen gewoon vrij werven uit het buitenland. Ja, precies. Dus we hebben als overheid, dat vind ik de paradox. De politici die het hardst roepen meer grip op migratie, hebben de afgelopen jaren juist de grip uit handen gegeven. Laten we ook heel even kijken naar de toekomst, want we zitten er alweer bijna doorheen. En ik ben wel benieuwd hoe jij nu naar de verkiezingen kijkt. En we zien natuurlijk in de peilingen dat vooral rechtse partijen het heel goed doen. Als je kijkt naar de peilingen van nu, hoe verwacht je dan dat ons migratiebeleid er straks uit gaat zien na de verkiezingen? Die soep wordt bijna nooit zo heet gegeten als die wordt opgediend. Dit is vooral voor de bühne. Ik verwacht helemaal niet dat er heel veel gaat gebeuren, omdat de beleidsvoorstellen volstrekt niet geloofwaardig zijn. Ja. Duidelijk. Je vertelde net al dat het debat op migratie wel steeds iets beter gevoerd wordt, maar dat er nog wel een hele slag te winnen valt in ieder geval. Gelukkig gaat het nu ook meer niet alleen maar over asiel, maar ook over arbeid en studenten. En dat vind ik een goede ontwikkeling. Ja, precies. Want waar merk je dat aan? Dat anders is geworden? Dat beter is geworden? Nou, het leek er eerst op dat het debat heel erg ingezet werd op asielzoekers. Want dan hebben heel veel experts en anderen, waaronder ik zelf ook gezegd, ja, hallo, het gaat over heel andere dossiers. En we moeten het hebben over het soort economie en samenleving waar we in willen leven. En dat is het echte migratiedebat. Dus er is wel een stapje vooruit gezet. Alleen ik vind het wel droevig op dit moment in de politieke debatten hoe dezelfde one-liners, niet werkende oplossingen weer gerecycled worden. En ik hoop gewoon dat mensen daar wat kritischer naar gaan kijken. Ja. Niet alleen van rechts, maar ook op linkerkant. Ja, precies. Want straks zitten dan die politici, wie dat precies zijn weten we nog niet, maar die politici zitten straks aan de formatietafel. Wat moet er besproken worden? Nou ja, hoe we dus inderdaad in de toekomst onze economie willen inrichten. En om te zeggen, ik wil dat iets meer reguleren, iets minder wantoestand op de arbeidsmarkt, vind ik zinnen. Ja, duidelijk. Hein de Haas, heel erg bedankt dat je te gast was vandaag. Hein de Haas, socioloog, geograaf en internationaal toonaangevend migratieonderzoeker. Ik heb beloofd dat ik ook nog eventjes je boek zou promoten. Dus bij deze, Hein de Haas heeft een ontzettend dik boek geschreven van 500 pagina's. Heel erg leesbaar. Wel heel erg leesbaar. Hoe migratie echt werkt, heet het. Dat gaat over het ware verhaal van de migratie aan de hand van 22 mythen. Hier gaat straks het NPO Radio 1-journaal verder om 6 uur. Voor nu bedankt voor het luisteren en maandag zijn we terug met een nieuwe aflevering van Vroeg. NPO Radio 1. 6 uur.